Spotkaj się z nami na BioExpo Warsaw i dołącz do naszych biodostawców. Lidl, zapraszamy! Żegnamy reklamy. Jest punktualnie siódma, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. To specjalne wydanie porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Spokojnie, w piątek za tydzień wszystko wróci do normy. Teraz serwis najważniejszych informacji. Anna Kowalik-Brancati i Krzysztof Zyblewski. The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. Literacki Nobel dla Olgi Tokarczuk. Do głosowania w niedzielnych wyborach parlamentarnych zachęca premier Mateusz Morawiecki. Wybory są świętem demokracji i powinniśmy rzeczywiście wszyscy pójść głosować. Ruszyły remonty szlaków w Tatrach, turystów czekają utrudnienia. Planując wycieczkę Tatry, na bieżąco sprawdzać komunikat turystyczny. Była w gronie faworytów od kilku lat. Tym razem się udało. Literacką Nagrodę Nobla otrzymała Olga Tokarczuk. To zaległe wyróżnienie nieprzyznane rok temu z powodu skandalu obyczajowego w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Tak Nobla dla polskiej pisarki uzasadniał sekretarz Akademii Mats Malm. Za narracyjną wyobraźnię, która w połączeniu z encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic jako formę życia. Twórczość Olgi Tokarczuk cechuje pewien dystans, mówi Żaneta Nalewaj-Turecka z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pewien rodzaj spojrzenia z ubocza na problemy, które z jednej strony wydają się oderwane od tego, co tu i teraz, ale z drugiej strony są całkowicie uniwersalne, bo kiedy pytamy o relacje człowiek-zwierzę, człowiek-natura, to też pytamy o pewien wymiar, bardzo szczególny wymiar otaczającego nas świata. To też jest zadanie literatury. A zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel przypomniał, że prezes partii Jarosław Kaczyński przyznał się do czytania jednej z książek laureatki. Taka ciekawostka, jeszcze parę lat temu podczas czatu internetowego na Facebooku Jarosław Kaczyński, pytany o to, co aktualnie czyta, mówił, że czyta właśnie księgi jakubowe Olgi Tokarczuk. Literackim Noblem dotąd uhonorowano 114 twórców. Olga Tokarczuk dołączyła do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. Jedna z najbardziej poczytnych współczesnych polskich pisarek za powieść Bieguni w zeszłym roku otrzymała prestiżową nagrodę Bookera. Premier wzywa do udziału w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Mateusz Morawiecki podkreśla, że głosowanie jest bardzo ważne. Wybory są świętem demokracji i powinniśmy rzeczywiście wszyscy pójść głosować razem z rodzinami. Namawiajmy wszystkich, żeby w niedzielę rzeczywiście zagłosować. Mnie to zawsze niepokoiło, że na przykład w wyborach do Parlamentu Europejskiego 5 lat temu frekwencja była poniżej 25%. Dzisiaj wierzę w to, że bardzo wielu ludzi pójdzie do wyborów, jednocześnie mając na uwadze to, że to są wybory najbardziej zasadnicze w ciągu ostatnich 30 lat. O udział w wyborach zaapelował także prezydent orędzie Andrzeja Dudy w naszej porannej audycji przed 9:00. W niedzielę wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Skarga Komisji Europejskiej to próba ingerowania w wybory w Polsce, mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wczoraj Komisja Europejska skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę w sprawie systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Zdaniem Zbigniewa Ziobro działanie to ma charakter czysto polityczny. O tym, że działania Komisji Europejskiej właśnie w tym momencie ma charakter akcji politycznej związanej z wyborami, świadczy wypowiedź jednego z komisarzy Komisji Europejskiej, który apelował o to, aby przenieść tą decyzję już na okres powyborczy, obawiając się, że może to być odebrane jako próba ingerowania w demokratyczne wybory w Polsce. Unijny Trybunał ogłosi orzeczenie w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego 19 listopada. Pod koniec czerwca negatywną ocenę wydał rzecznik generalny Trybunału. Stwierdził, że Izba nie spełnia unijnych wymogów niezawisłości sędziowskiej. Klinika Budzik dla dorosłych w Olsztynie będzie mogła przyjąć więcej pacjentów. Do tej pory było 8 łóżek, teraz będzie ich 15. Udało się już wybudzić ze śpiączki 19 osób, mówi jeden z jej współtwórców, profesor Wojciech Maksymowicz. W tym roku 5 osób, na 10, które były leczone od początku roku. Generalnie jest to 19 chorych wybudzonych. Do olsztyńskiej kliniki prowadzonej przez Fundację Wybłaszczyk trafiło do tej pory ponad 30 osób. Przez remonty wielu szlaków spore utrudnienia czekają turystów wędrujących po Tatrach. Zamknięta jest m.in. Dolina Ostrążyska, mówi Jan Krzeptowski z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tam za punktem wejściowym powstaną takie nowocześniejsze stałe toalety. Podobne prace niedługo rozpoczniemy w rejonie Doliny Majłonki. Najlepiej więc, planując wycieczkę Tatry, na bieżąco sprawdzać komunikat turystyczny, który codziennie rano jest odświeżany na stronie Tatrzańskiego Parku Narodowego i tam te informacje zarówno o warunkach na szlakach, jak i o takich bieżących utrudnieniach zamknięcia szlaków znajdziemy. Niektóre z tras będą zamknięte do odwołania. Do końca listopada nie będzie działać też kolejka na Kasprowy Wierch. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpiejskiej. 7:05, czas na informacje sportowe. Jan Kałucki. Janku, jeśli dobrze zanotowałem, to pierwszy set do 18, drugi do 20 i ostatni, widziałem to już tutaj na własne oczy, do 9. To niesamowity ten trzeci zwłaszcza. Tak, czyli zaczynamy od siatkówki. A bardzo proszę, miałeś inny pomysł? Wiem, ty chciałeś od piłkarzy zacząć. Ale możemy od siatkówki. Zacznijmy od siatkówki. Od siatkówki, bo rzeczywiście znakomite wiadomości z Japonii. Polacy wygrali z Australią 3-0 w Pucharze Świata, tak jak powiedziałeś, w pierwszym secie do 18, w drugim do 20, a w trzecim absolutna deklasa. Do 9. Kolejny mecz z udziałem podopiecznych Witala Heinena już za 2 dni. Nasza reprezentacja zagra z Brazylią i według niektórych komentarzy ten mecz może zadecydować o tym, kto wygra w tym turnieju. No ale teraz już piłka nożna, bo nasza reprezentacja wciąż gra tak jak grała, ale nie ma co się krzywić, skoro biało-czerwoni zwyciężyli. Podopieczni Jerzego Brzęczka pokonali Łotwę 3-0 i są już o krok od awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. O szczegółach Adam Malecki. 3 gole Roberta Lewandowskiego i 3-0 z najsłabszą drużyną grupy. Zadanie wykonane i to się liczy, przyznaje Sebastian Szymański, który debiutował w podstawowym składzie i zaliczył bardzo ładną asystę przy pierwszym golu. Strzeliliśmy szybko 2 bramki, potem na pewno odpuściliśmy rywala, pozwoliliśmy im grać i to było normalne, bo w każdym meczu są takie fragmenty. No ale dobrze, że w drugiej połowie wyszliśmy, dobiliśmy i mamy 3 punkty. Kamil Glik po meczu wskazał pozytywy, ale także negatywy. Byłem zdenerwowany, bo na pewno zagraliśmy bardzo dobre pierwsze 20 minut. Później zaczęliśmy grać piętkami. Każdy grał pod siebie, żeby strzelać bramki, a nie o to w piłce chodzi. Bardzo mi się to nie podobało i to powiedziałem w szatni po meczu. Glik rozegrał wczoraj 70. mecz w kadrze narodowej. Robert Lewandowski 109. Najwięcej w historii. Jest też absolutnym liderem strzelców wszechczasów. Ma 60 goli. Z takim piłkarzem byłoby grzechem nie pojawić się na Mistrzostwach Europy. Zagramy na nich, jeśli w niedzielę pokonamy Macedonię Północną. Ryga, Adam Malecki. To jeszcze wyniki w innych meczach. Macedonia Północna wygrała ze Słowenią 2-1. Austria wygrała z Izraelem 3-1. W tabeli Polska wyprzedza Austrię o 3 punkty, a Macedonię Północną i Słowenię o 5 punktów. I na koniec jeszcze hokej na lodzie. W jedynym wczorajszym meczu Ekstraklasy Zagłębie Sosnowiec wygrało z kadrą PZHL 4-3. Kolejne wiadomości sportowe za godzinę. Tam m.in. tenis. Za 90 minut na korcie w Tianjin pojawi się Magda Linet, która zagra o półfinał turnieju WTA z Brytyjką Heather Watson. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Dzisiaj w północnej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami głównie na wybrzeżu i Pomorzu opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Dolnym Śląsku. Wiatr dzisiaj umiarkowany, na północy kraju oraz w terenach podgórskich okresami dość silny, w porywach nawet do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w sklepach Euro Weekend z marką Samsung. Zgarniaj rabaty w wysokości 1 raty na produkty marki Samsung. Nie przegap! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I już prawie 7:59 to specjalne poranne wydanie piątkowej audycji Zapraszamy do Trójki. Specjalne wyborcze. Dzisiaj będziemy Państwa zachęcać do tego, by wziąć udział w najbliższych niedzielnych wyborach. A w jaki sposób przeliczane są nasze głosy na konkretne mandaty, to już za chwilę spróbujemy policzyć. Już teraz mogę Państwa zapewnić, to nie będzie proste zadanie. W następnej kolejności 5 najwyższy wynik to jest 1500 głosów, czyli druga partia w wyborach otrzymuje też drugi mandat, a jeżeli jest 6 mandatów, no to jeszcze szukamy 6 największego, 1250 głosów, to jest podzielony na 3 wynik pierwszej partii. Autopromocja Polskiego Radia.

get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get-back stare. Well, I can see you hung with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Dzień dobry. Ja powtórzę to, co którymś razem mówiłem. Krampki na nogi, długopis, dłoń, na wybory, goń, goń, goń. Bardzo dziękuję. 227 trójek, 16 minut po siódmej, to specjalne przedwyborcze wydanie audycji porannej. Zapraszamy do trójki. Niemal codziennie, proszę Państwa, w tej kampanii pojawiały się nowe sondaże dotyczące preferencji wyborczych Polaków. A czy zastanawiali się Państwo właściwie, jak głosy oddane w niedzielę przełożą się na liczbę mandatów w Sejmie? Okazuje się, że większość z nas nie ma o tym zielonego pojęcia. Nie, powiem szczerze, że nie kojarzę, jak ten system działa w praktyce. Coś tam gdzieś tam słyszałam, ale żebym wiedziała, to nie. Nie, niestety nie wiem. Słyszał pan takie określenie metoda Donta? Nie. Tak, ale przyznam szczerze, że nie znam szczegółów. Metoda Donta należy do tak zwanych metod ilorazowych czy dzielnikowych. Krzysztof Lorenc z Państwowej Komisji Wyborczej. Kiedy już wiemy, które komitety uczestniczą w podziale mandatów, które przekroczyły próg wyborczy, to w okręgu wyborczym liczby głosów oddanych na listy tych komitetów ustawia się w taką tabelę i liczby dzieli się przez 1, 2, 3 i kolejne liczby naturalne. Jak by to wyglądało na przykładzie? Zakładając, że mamy okręg wyborczy, w którym 3 komitety zdobyły w sumie 10 tysięcy głosów i do podziału jest w tym okręgu 6 mandatów. Jędrzej Witkowski, politolog i szef Centrum Edukacji Obywatelskiej. Mamy partię A, partię B i partię C. Partia A zdobyła 5 tysięcy głosów, partia B zdobyła 3 tysiące głosów, a partia C zdobyła 2 tysiące głosów. I teraz co robimy? I teraz wynik każdej z tych partii, 5, 3 i 2 tysiące, dzielimy przez kolejne liczby naturalne, czyli przez jedynkę, dwójkę, przez dwa, przez trzy, przez cztery. Dokładnie. I z tej tabeli wybieramy, skoro do podziału byłoby 6 mandatów, wybieramy z tej tabeli 6 największych liczb. I patrzymy, które to komitety otrzymały właśnie tych 6 największych ilorazów. W tym przypadku co? Będzie 5 tysięcy. Dokładnie. I to jest jeden mandat. I to jest jeden mandat. Kolejny wynik najwyższy to jest 3 tysiące, więc to jest drugi mandat. Następny wynik to jest 2,5 tysiąca, czyli podzielony na 2 wynik pierwszej partii. I czyli pierwsza partia, ta, która zdobyła 5 tysięcy głosów najwięcej, już ma 2 mandaty. Dokładnie. Po 2,5 tysiąca mamy 2 tysiące, czyli partia C, ta z najsłabszym wynikiem, dostaje pierwszy mandat. Dokładnie. I w następnej kolejności piąty najwyższy wynik to jest 1500 głosów, czyli druga partia w wyborach otrzymuje też drugi mandat, a jeżeli jest 6 mandatów, no to jeszcze szukamy szóstego największego, 1250 głosów, to jest podzielony na 3 wynik pierwszej partii. A więc pierwszy komitet otrzyma 3 mandaty, drugi 2, trzeci jeden. Jak pan myśli, co decyduje o tym, że ktoś wchodzi, ktoś nie wchodzi? No ilość oddanych głosów na daną osobę. Jeżeli jest na pierwszym, drugim miejscu, to na liście. Czyli co, miejsce na liście pani zdaniem ma znaczenie? Oczywiście. Miejsce na liście nie ma tutaj żadnego znaczenia. To jest taka promocyjno-marketingowa sztuczka, czy się jest na jedynce, czy się jest na dwójce, czy się jest na ostatnim miejscu na liście, bo wchodzi zawsze osoba, która ma najwięcej głosów. Mamy w Polsce okręgi od 7 do 20 mandatów. I w przypadku dużych okręgów tam łatwiej zdobyć mandat, no bo jeśli mandatów jest 20 w okręgu, to żeby otrzymać mandat trzeba mieć któryś z 20 ilorazów. To jest system, który nam pozwala podzielić proporcjonalnie głosy i odwzorować w miarę możliwości najlepiej to, jak głosowali wyborcy w danym okręgu wyborczym, więc znacznie wierniej odwzorowują to zróżnicowanie społeczne. No i trzeba chyba przyznać, że to nie jest najprostszy system. Zasada podziału miejsc w Senacie jest dużo prostsza. Do Izby Wyższej trafia po prostu kandydat z największą liczbą głosów. A wszystkim Państwu polecamy film Państwowej Komisji Wyborczej o metodzie Donta. Można go zobaczyć w internecie m.in. na stronie PKW. Informacje w tej sprawie zebrał Kuba Witkowski. Jak tak słuchałem, to mam wrażenie, że Kuba dokładnie zrozumiał, na czym ten system polega, ale ja chyba jednak będę musiał sobie to wszystko jeszcze raz, słuchając materiału Kuby, rozrysować. 20 minut po 7. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Mnie psa, wiedzie nos do spełnienia. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. Jak skała czułam moc i ciążenie. Teraz wiatr chwyta mnie w swoje ciepłe, miękkie strumienie, a ja puszczam się w ten nurt ze zdziwieniem. Natalia Przybysz w programie Trzecim Polskiego Radia. Już 7:23. Zapraszamy do Trójki. Gościem programu trzeciego jest profesor Piotr Radkiewicz, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Wiem, że bardzo dokładnie przyglądał się pan poszczególnym grupom, w zależności od tego, kto na kogo głosuje, i akurat jeśli chodzi o cechy charakterystyczne jednej i drugiej strony sceny politycznej, wyborców, o nich, myślę, te cechy da się dość wyraźnie wskazać, tak? To są dość różne grupy ludzi. No tak, ja w badaniach, o których mówiłem w kilku jakichś wywiadach prasowych, wskazuję na takie wyraźne pęknięcie, prawda, w polskim społeczeństwie. No i to ma też jakby swoje odzwierciedlenie w elektoratach. Wskazuje jakby na takie dwie dwa bardzo wyraźne segmenty, które dzieli dosyć duży dystans. Przy czym no, pierwszy segment jest bardzo, bardzo silnie skonsolidowany wokół Prawa i Sprawiedliwości. Partia rządząca aktualnie no, zdecydowanie jest bezkonkurencyjna, jeśli chodzi o zagospodarowanie tej grupy ludzi, tej grupy wyborców. Tak, o obsługę, że tak powiem, potrzeb tej grupy wyborców. Natomiast ta druga grupa no, to jest konglomerat, który chyba mniej więcej pokrywa się z tym składem, z tymi trzema czy czterema blokami, w których idzie opozycja do tych wyborów. Tak? Jakie są zasadnicze różnice? Mówi pan o tym, że dzieli dystans, spory dystans, jedną i drugą grupę. Czym się charakteryzuje jedna, czym druga? Jedna z nich to jest, można powiedzieć, taki indywidualizm w czystej formie, jeśli chodzi o świat wartości, a jeśli chodzi o jakby odniesienia etyczne, to jest grupa, która no jest w szczególności skoncentrowana na kodzie etycznym wolności. To jest taki można powiedzieć swego rodzaju nawet fetysz. A z drugiej strony mamy taki właśnie olbrzymi segment elektoratu. Ja go nazywam komunitarnym. Takie określenie, które jest częściej spotykane, jeśli chodzi o opracowania naukowe, to pewnie by był kolektywizm. Czyli to jest taka wiązka wartości, no powiedzmy, takich wspólnotowych, kolektywistycznych. Jeśli chodzi o ten drugi segment, to oczywiście to jest reprezentantem tej grupy jest zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwość. A jeśli chodzi o ten pierwszy, to jest opozycja, która jest jakby podzielona, ale też te podziały mają odzwierciedlenie w natężeniu rozmaitych elementów tego indywidualizmu i kolektywizmu w przekazie tych partii opozycyjnych i w ich elektoracie. Elektorat, powiedzmy, PSL jest bardziej, powiedzmy, liberalny niż elektorat PiS, ale jednocześnie ma jakby taka domieszka treści kolektywistycznych czy komunitarnych jest tam znacznie większa niż, powiedzmy, w elektoracie Platformy Obywatelskiej. No dlatego w gruncie rzeczy istnieje taka w sumie potrzeba, żeby te dwie siły polityczne szły jakby oddzielnie, ponieważ no, ten wyborca jest troszeczkę inny. Czy przeglądając, wsłuchując się w ofertę polityczną ugrupowań, czytając ich programy, wsłuchując się w komunikaty, ma pan wrażenie, że politycy dzisiaj mają taką samą wiedzę jak pan? Czy politycy dzisiaj rozumieją swoich wyborców? Czy trafiają do swoich wyborców z ofertą? Czy potrafią to zrobić? To jest pytanie, na które chyba trudno mi jest tak ad hoc odpowiedzieć. Ja bym bardziej próbował się z nim zmierzyć może od troszeczkę innej strony. Zdecydowanie łatwiej jest budować przekaz do wyborców i trafiać do ich potrzeb partii, powiedzmy, czy tym siłom politycznym, które no, aktualnie sprawują władzę. A przy okazji też, no, ze względu na ostatnie 4 lata, są spostrzegane przynajmniej w wielu aspektach jako wiarygodne. No i zdecydowanie trudniej jest o to partiom opozycyjnym, no, które jakby z definicji nie dysponują takimi narzędziami. No i też jakby prawdą jest, że elektorat opozycyjny, on jest również i dlatego mniej skonsolidowane, że on jakby skupia w sobie dwa jednak dosyć różne żywioły. No zresztą sami widzieliśmy w przypadku wyborów europejskich, że ta próba skonsolidowania niemalże wszystkich sił, no, tak, no w zasadzie oprócz wiosny niemalże wszystkich sił tych głównych opozycyjnych, no nie do końca się udało. No był duży problem, że tak powiem, z jednolitością czy spójnością przekazu. Czy i jak bardzo, proszę państwa, politycy rozumieją i wsłuchują się w głosy wyborców, co im proponują, jak bardzo trafia to do wyborców, to pewnie się dowiemy wieczorem, w najbliższą niedzielę, kiedy poznamy pierwsze wyniki wyborów. Profesor Piotr Radkiewicz, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk, był gościem Trójki. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Autopromocja. W każdy piątek winien i ma. A w naszym programie będziemy rozmawiali o sprawach gospodarczych, finansowych, ale proszę się nie przerażać, proszę nie odchodzić od rady odbiorników. Tym bardziej, że w audycji oprócz wymownych wskaźników i ciętych komentarzy nowy cykl Akcja Giełda, czyli wszystko, co warto wiedzieć o giełdzie papierów wartościowych. Od podstaw teoretycznych po praktyczne zarządzanie portfelem. Akcja Giełda w winien i ma. Dziś wyjątkowo między 10 a 11. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, twórca programu dla inwestorów indywidualnych Orlen w portfelu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie wiem, Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus. Dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 599 zł. Włączamy niskie ceny. Media Pierwsze wrażenie to podstawa. Masz tylko 11 sekund, by je zrobić. W tym celu warto wykorzystać stylową i wyrafinowaną limuzynę z napędem hybrydowym. Lexus ES w wersji Business Edition. To odczucie potęguje atrakcyjna rata już od 1870 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Lexus. Numer 1 w wielkim teście salonów magazynu Autoświat 2019. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. No pewnie jeszcze dzisiaj myślami nieraz będę przy popołudniu. Anna Kowalik-Brankati. Gratulacje od przyjaciół, czytelników i polityków płyną do Olgi Tokarczuk. Polska pisarka dostała wczoraj Literacką Nagrodę Nobla za rok 2018. Minister kultury Piotr Gliński tuż po ogłoszeniu werdyktu zapowiedział, że teraz dokończy czytać książki pisarki. To zawsze dobrze, jeżeli polska twórczyni, polska kultura, polska pisarka jest doceniana na świecie. Ja też mogę anegdotycznie powiedzieć, że postanowiłem powrócić do swoich niedokończonych lektur i mam nadzieję, że tym razem będzie to powrót zakończony sukcesem. Nagrodę Nobla za ten rok otrzymał Austriak Peter Handke, a dziś w Oslo o 11:00 zostanie przyznana pokojowa Nagroda Nobla, tym samym zakończy się tak zwany tydzień noblowski. Zostało nieco ponad 16 godzin do ogłoszenia ciszy wyborczej. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się rano w Katowicach z pracownikami kopalni Murcki Staszic, zachęcał do głosowania. Oddajmy głos za Polską, pójdźmy z rodzinami zagłosować 13 października, pójdźmy zagłosować, oddać głos za tą właśnie wizją Polski, która będzie na pewno wizją dobrą dla wszystkich Polaków. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Amerykańscy republikanie zamierzają nałożyć ustawowe sankcje na Turcję. Mają one być odpowiedzią na turecką ofensywę przeciwko kurdyjskim siłom w Syrii. W środę Turcja rozpoczęła operację wojskową na terenie zamieszkałym przez syryjskich Kurdów. Atak nastąpił po wycofaniu się z regionu sił amerykańskich. Celem operacji ma być wyparcie kurdyjskich bojowników i osiedlenie syryjskich uchodźców, którzy do tej pory mieszkali w Turcji. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. W studiu Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Jest zgoda w Unii Europejskiej na kluczowe elementy budżetu dla strefy euro. Polska przeforsowała, że będą też pieniądze dla krajów spoza Eurolandu. Decyzję w tej sprawie podjęli unijni ministrowie finansów na spotkaniu w Luksemburgu. Chodzi o pieniądze na wspieranie reform i spójność w państwach ze wspólną walutą. To wsparcie jest potrzebne także w krajach poza strefą euro, argumentowali nasi negocjatorzy i zostało to wysłuchane, powiedział w Luksemburgu minister finansów, rozwoju i inwestycji Jerzy Kwieciński. To był nasz duży sukces. Ten cel, który chcieliśmy osiągnąć, żeby nie było dwóch ścieżek w Europie, żeby nie było budżetu dla strefy euro, został absolutnie osiągnięty. Te działania, o których tutaj mówimy, są wpisane w jeden budżet europejski. Decyzje na ten temat są podejmowane przez wszystkie kraje członkowskie jednomyślnie. Komisja Europejska zaproponowała, by na reformy i spójność przeznaczyć 25 miliardów euro w nowym budżecie wspólnoty, w tym 8 miliardów dla krajów właśnie spoza Eurolandu. Czy tak się stanie, ostatecznie zdecydują przedstawiciele unijnych państw, ustalając poziom wydatków wspólnoty na lata 2021-2027. 80% ubezpieczonych po osiągnięciu wieku emerytalnego nie podejmuje dalszej pracy i przechodzi na emeryturę. Wynika z danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. Przywrócenie wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn dało Polakom wybór, czy chcą skorzystać z tego przywileju, czy też wolą dalej pracować, wyjaśnił Marcin Zieleniecki, wiceminister resortu, komentując te dane.

Program Trzeci Polskiego Radia. Rzeko wodoczysta, witaj rzeko wodobystra, tylko ty możesz zabrać moje serce, możesz zabrać moje serce i dać mi na to miejsce rzeczny kamień. Pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. A gdy prośby tej nie możesz, a gdy prośby tej nie możesz spełnić dziś, w dłonie swoje weź mą głowę, moją głowę na swym miękkim połóż dnie. Tam jest ciepło, tam jest cicho, pewnie wtedy będzie łatwiej, prościej żyć. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Breakout, proszę państwa, ona poszła inną drogą. Tak, trójka brzmi. 19 minut przed ósmą. Dzisiaj specjalne wydanie porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Rozmawiamy o wyborach. No i porozmawiamy teraz. W studiu w Krakowie Marcin Makowski, publicysta do rzeczy i wirtualnej Polski. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Studio w Warszawie, Agaton Koziński, publicysta Polski The Times. Witam, dzień dobry. Porozmawiamy i spróbujemy, proszę państwa, podsumować kończącą się dzisiaj kampanię wyborczą. Agatonie, jak zerkam w twoje oczy, to próbuję wyczytać, czy z ulgą ta cisza wyborcza za chwilę przychodzi? Cieszysz się, że do koniec tej kampanii odetchniesz nieco, czy nie? Czy jeszcze byś wsłuchiwał się i komentował dalej? Nie komentowałbym dalej. Rzeczywiście dobrze, że ta kampania się kończy. A dobrze, że się kończy, bo tak naprawdę ta kampania niczego nowego nie wnosi. Wynik wyborów wniesie bardzo dużo i pod tym względem on jest przesądzający, ustawiający rzeczywistość na najbliższe lata. To rzeczywiście jest bardzo poważny test dla wszystkich partii, bo ta kampania trwała de facto 4 lata. Natomiast jej ostatnia prosta już była wyprana z energii, wyprana z pomysłów, wyprana z koncepcji. Nie mieliśmy nawet jakiejś jasnej osi sporu, jasnej osi polaryzacyjnej między najważniejszymi siłami. Owszem, najwięcej się teoretycznie mówiło o służbie zdrowia, ale cały czas mam wrażenie, że to był temat zastępujący główny temat tej kampanii, bo głównego tematu kampanii nie było. O czymś trzeba było mówić, w związku z tym wszyscy starali się w jakiś sposób zaczarować rzeczywistość, że oni są w stanie uzdrowić służbę zdrowia. No to jest takie męczenie. Męczyliśmy się z tą kampanią, chyba wszyscy. Marcinie, czy ty też się męczyłeś? I jeśli tej energii na koniec także twoim zdaniem zabrakło, to dlaczego? Była zbyt długa? Za wcześnie się zaczęła? No, była bezprecedensowa w historii Polski ten wielobój. On jeszcze, muszę Gatona rozczarować, tak szybko się nie skończy, bo przecież mamy jeszcze wybory prezydenckie w przyszłym roku. One na pewno będą połączone z wynikiem tych wyborów, bo jeżeli się okaże, że PiS ma samodzielną i tą komfortową większość, no to jednak będzie chciał dostawić kropkę nad i mieć też prezydenta, który jest, powiedzmy, ogólnie sprzyjający temu obozowi. Ciekawe, czy nie wyłonić jakiś kandydat społeczny, bo takim się wiele mówi w sytuacji, w której obecni kandydaci potencjalni raczej zawodzą. No Małgorzata Kidawa-Błońska, obecna kandydatka na premiera, miałaby być taką osobą od strony politycznej, natomiast od strony społecznej, no ciekawe, słyszałem na przykład o Jerzym Owsiaku, to by była dopiero bitwa na elektoraty, ale zgadzam się z Agatonem całkowicie, że końcówka tej kampanii, kampanii parlamentarnej, jest wtórna w stosunku do tego, co widzieliśmy. Mam wrażenie, że te emocje zostały zagospodarowane na finiszu kampanii europejskiej. Tam faktycznie była jakaś idea, jakaś polaryzacja światopoglądowa. Dobra, dzisiaj ona jest wtórna. Dzisiaj ona jest wtórna w tej kampanii i również zgadzam się, że temat służby zdrowia jest raczej tematem, który wynika z badań opinii publicznej, bo Polacy pytani o to, co jest najważniejsze w polityce i w życiu społecznym, wskazują na służbę zdrowia. Raczej jest to takie deklaratywne, każdy wie, że ma albo będzie miał z nią styczność, ale czy faktycznie o tym rozmawiają, kiedy wracają do domu? No raczej ci, których to po prostu dotyczy, a reszta pewnie może pokiwać głową, że jest źle i dobrze, żeby było lepiej. A więc no, w jakimś sensie czekam na ten, na chwilę spokoju, ciszę po burzy, ale oby ona nie była ciszą przed następną burzą, bo zasługujemy w polityce na odrobinę oddechu. Tutaj jest jedno słowo ad vocem. Nie wierzę, żeby wybory prezydenckie wzbudziły takie emocje. Jeżeli PiS osiągnie samodzielną większość teraz, to będzie znaczyło, że ma gwarancję tego, że ich kandydat wygra wybory prezydenckie i bardziej bym się spodziewał, że otworzą się wewnętrzne konflikty po stronie opozycyjnej, wewnątrz partii, między partiami politycznymi. Opozycja dopiero będzie zajęta sama sobą i żaden kandydat tej partii, czy to społeczny, tamtych partii, czy to społeczny, czy polityczny, nie będzie miał żadnych szans. Rzeczywiście, gdyby PiS nie osiągnął samodzielnej większości w tych wyborach, to wybory prezydenckie nabiorą rangi niezwykłej i wtedy to, co zobaczyliśmy przy wyborach samorządowych i europejskich, ten poziom polaryzacji byłby niczym w porównaniu z tym, co by się działo w przyszłym roku. Ale to tylko i wyłącznie pod warunkiem, że PiS nie ma samodzielnej większości poniedziałek. To zgoda. Wówczas nudy by w tej kampanii rzeczywiście nie było. Marcinie, ale nie wierzę, że zupełnie nic cię w tej kampanii nie zaskoczyło. Nie, no to nie jest tak, że nic nie zaskoczyło. To można po prostu mówić z perspektywy kogoś, kto żyje codziennie polityką, czy ona jest jakaś szalenie ekscytująca, bo nie jest, ale nadal są elementy zaskakujące. No. Zaskakujący jest na pewno ten Nobel dla pani Tokarczuk na ostatni prostej, który przeszedł. No właśnie, co to ma wspólnego. Ale zaraz. No, dlaczego nie? No, dzisiaj słuchałem konkurencyjnego radia, w którym publicysta Jacek Rzekowski całkowicie to łączył, wręcz zachęcał do tego, żeby ten apel pani noblistki na końcu, znaczy przy rozdaniu nagrody o to, żeby głosować na partię demokratyczną i mądrze, żeby był wysłuchany przez opozycję i zmobilizował elektorat opozycyjny. To nie są moje słowa, ani moje wymysły i też specjalnie nie chcę nikogo wciągać w konflikt polityczny, jeżeli on sobie sam tego nie życzy. Natomiast gdzieś to jest jakieś zaskoczenie, że jakaś emocja taka po stronie elektoratu takiego, który dziś się identyfikuje z tą wizją Polski, bo też czytałem już wczoraj na Twitterze, że to wygrała Polska Olgi Tokarczuk, taka otwarta, uśmiechnięta i patrząca w przyszłość. To jest ciekawa rzecz na finiszu kampanii, bo oczywiście jest literatura, to jest jasne, natomiast gdzieś te rzeczy też się przekładają na kwestie społeczne, na to, jakie emocje nami zawładnęły na tej ostatniej prostej. Ale reszty tylko tak na koniec podam faktycznie zaskoczeń, to coraz bardziej rosnąca pozycja lewicy, która może po tych wyborach zastąpić Koalicję Obywatelską, a przede wszystkim Platformę Obywatelską. No i bardzo dobra, taka solidna, powtarzalna postawa w debatach Władysława Kosiniaka-Kamysza, który urasta na naprawdę ciekawego lidera strony konserwatywnej. No zobaczymy, czy Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdzi te dobre opinie wynikiem wyborczym. Agaton Koziński też na pewno dał się czymś zaskoczyć w tej kampanii. Tak, Władysław Kosiniak-Kamysz mnie zastanawia bardziej, bo wypadał rzeczywiście bardzo dobrze, mnóstwo osób go chwali. Oddzielna sprawa, że mam wrażenie, że chwalą go głównie te osoby, które i tak na koniec dnia będą głosować na inną partię niż PSL. I czy PSL noty za styl ma wysokie, ale w polityce liczy się skuteczność, a nie noty za styl. Natomiast to, co mnie zaskoczyło, to właśnie ten brak kampanii. I zastanawiam się, na ile to jest wypadkowa, zwyczajnego braku pomysłu, zmęczenia, świadomości, że właściwie nie mamy argumentów do tego, żeby walczyć z obozem władzy, czy przemyślana strategia. Wybory samorządowe, a przede wszystkim wybory europejskie pokazały, że bardzo silna polaryzacja służy PiS-owi, służy obozowi władzy, bo mobilizuje ich elektorat, frekwencja rośnie, a frekwencja od pewnego czasu, jak nigdy nie służyła PiS-owi, nagle zaczęła służyć. I czy to oni specjalnie schodzą z linii strzału, bo widać, że PiS był świetnie przygotowany do tej kampanii, był rozpisany w swoje działania na wszystkich możliwych polach, precyzyjnie, punkt po punkcie, sztabowcy realizowali z żelazną konsekwencją wszystkie założenia, precyzyjnie przygotowanego. I kampania negatywna, i kampania pozytywna, wszystko tam było. Ale z drugiej strony PiS się szarpał w tej kampanii, bo za każdym razem, gdy próbował wejść w zwarcie z rywalem, Jarosław Kaczyński tego był najlepszym dowodem, on w wielu wystąpieniach bardzo ostro atakował kolejne grupy społeczne, czy to elity postkomunistyczne, czy środowiska LGBT, czy mówiąc dawnym językiem o układzie wręcz, słów mocnych padało w najróżniejszy sposób różnych, I za każdym razem te słowa padały w próżni. Nikt nie kontrował, nikt się do tych słów nie odnosił, nikt nie bronił, nie był rzecznikiem jakiejś grupy, żeby bronić tę grupę przed atakiem ze strony PiS-u, ze strony Jarosława Kaczyńskiego. PiS za każdym razem uderzał w pustkę, walczył z własnym cieniem. Teoretycznie można sobie wyobrazić, że ta sprawa będzie służyła PiS-owi, ale czy będzie rzeczywiście służyła, a może doprowadzi to do takiej demobilizacji, ta depolaryzacja doprowadzi do takiej demobilizacji, że zagłosują żelazne elektoraty, a wtedy wynik będzie równy. Marcin Makowski, publicysta do rzeczy wirtualnej Polski, serdecznie pozdrawiamy Kraków, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Kraków, pozdrawiam Warszawę. Agatem Koziński, publicysta Polski The Times, dziękujemy serdecznie. Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sami państwo słyszą specjalne, nietypowe wydanie piątkowej audycji popołudniowej. Nietypowe, bo w najbliższą niedzielę wybory. Mam nadzieję, że państwo wezmą w tym głosowaniu udział. A za chwilę, proszę państwa, sprawdzimy, jak to będzie w Londynie, bo tam też się zapowiada zupełnie niezwykła frekwencja. Proszę państwa, oto właśnie pośladkami zaraz klaśnie. W rytm muzyki DJ przybył już z Afryki. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech. Gdzie indziej szukają miejsca, trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Proszę państwa, przed wami człowiek guma z balonami. On zwinie się w chińską trąbkę. Jednocześnie robiąc pompkę. Baw mnie, baw, rozśmieszaj mnie. Tak mało trzeba do szczęścia. W sieci hejt, w TV cyrk i wszyscy świetnie tu mają się. Baw mnie, a smutasy niech. Gdzie indziej szukają miejsca. Trwają igrzyska, zleżały, rozdają chleb. Tanie wino leje się. Szukają miejsca. Cyrk. Edyta Bartosiewicz w Trójce. 8 minut przed 8. Do ostatnich godzin kampanii politycy będą próbowali zachęcić Polaków do głosowania. Czy im się to uda? Bo tego nie wiemy. Wiemy, proszę państwa, że na przykład w takiej Wielkiej Brytanii to frekwencja zapowiada się rekordowo. W Londynie Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Dzień dobry. Ty się dokładnie przyglądasz tym liczbom, tak? Co to są dokładnie za liczby i do jakiego poziomu się zbliżamy? Bo powiem ci szczerze, brzmi to spektakularnie. Mamy rekord, 97 tysięcy osób z taką lekką kurką, to jest stan rejestracji z wczoraj, z momentu zamknięcia systemu, ale ta liczba jeszcze się zwiększy, no bo liczenie trwało przez całą noc, to po pierwsze, po drugie będzie jeszcze trwało tego ranka. Powinniśmy mieć koło południa ostateczną liczbę, ale prawdopodobnie można zakładać, że stuwa pęknie, około 100 tysięcy zarejestrowanych osób będzie, a przypomnijmy, że podczas ostatnich wyborów zarejestrowano się 63 tysiące, to i tak było zdecydowanie więcej niż w 2011 roku. A gdzie będzie można głosować? W Wielkiej Brytanii można głosować w 54 miejscach, od Edynburga i Inverness Szkocji do Southampton. Jest to naprawdę bardzo dużo komisji, aczkolwiek już widzimy, że niektóre są wyjątkowo obłożone. Także Ealing na chwilę obecną to jest już 5,5 tysiąca osób. Tam naprawdę będzie tłoczno i będą duże kolejki. Tak mówi mi konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek. No ale nadajmy tym liczbom taki ludzką twarz. Ja wczoraj w dzielnicy Hammersmith, bardzo polskiej dzielnicy na zachodzie Londynu, spytałem, czy będzie pan, pani głosować? Nie mieszkam na co dzień na Wyspach, mieszkam w Gdańsku, ale przyjechałam tutaj na 3 tygodnie i chciałam w związku z tym też mieć tę możliwość, żeby zagłosować. Dlaczego? Bo zawsze biorę udział w wyborach. Uważam, że jest to przywilej, z którego chcę skorzystać. Jak się rejestrowało? Bardzo łatwo, bardzo sprawnie, aczkolwiek byłam rzeczywiście zaskoczona tym, że do godziny 17 była możliwość zarejestrowania się, ponieważ wcześniej pojawiła się informacja, że po prostu do 10 października, bez żadnej konkretnej godziny. Nie mam zamiaru. Dlaczego? Ponieważ nie widzę żadnej opcji, żeby kogoś tam wesprzeć. Mhm. Proste, bardzo proste. Czy zarejestrowały się pani do wyborów? No właśnie mam zamiar to zrobić. A co z argumentem? No jak mieszkamy na Wyspach, to właściwie co to nas obchodzi, co się dzieje w Polsce? Nie obchodzi, bo my jesteśmy Polakami z krwi i kości, z dziada pradziada. Ważne zastrzeżenie jest takie, że to 100 tysięcy ten rekord. No, trzeba też jednak widzieć w pewnej perspektywie, no bo przypomnijmy, że jest tutaj nas mniej więcej milion, licząc z dzieciakami. No i nagle, jeżeli na to spojrzymy z tego kąta, no to nie brzmi to już wcale tak imponująco, ta liczba 100 tysięcy. Ze wszystkich miejsc do głosowania, tak jak słyszeliśmy, ponad 50, najbardziej popularna jest ambasada. Ponad 6 tysięcy ludzi się tu zarejestrowało. Przypomnę, to jest stan z wczoraj z godziny 17 lokalnego czasu. Dyplomaci mówili mi, że można się wokół ambasady spodziewać długiego ogonka zakręcającego parę razy za kolejne narożniki budynku. Trudno się dziwić, bo dla wielu naszych rodaków możliwość zobaczenia ambasady od wewnątrz to jest taka dodatkowa frajda, dodatkowa atrakcja związana z wyborami. A ambasada jest naprawdę ładna, rozpoznawalna dla każdego fana filmu Notting Hill. Jeżeli pamiętają państwo scenę pod koniec, już jak Hugh Grant przybywa w okolicy rezydencji Kenwood House na północy Londynu do parku Hampstead Heath, bo tam właśnie Julia Roberts kręci swój film, no to właśnie Kenwood House zbudowany jest w tym samym stylu co ambasada. Te skojarzenia wizualne są oczywiste, to widać na pierwszy rzut oka. Można by tak naprawdę i przed naszą ambasadą postawić Hugh i Julię, a sam styl architektoniczny jest uroczy. Proszę państwa, nie oszukujmy się, już sama nazwa po prostu budzi zachwyt, bo to jest styl Adamów. Czyli szkockiego neoklasycystycznego stylu w architekturze brytyjskiej z XVIII wieku, autorstwa architektów Jamesa Adama i jego brata. Oprócz tego, że projektowali sam budynek, w sensie bryły, również zadbali o pewne detale wewnętrzne, jasną kolorystykę, lustra, które są wysoko umieszczone w salach, takie dosyć oryginalne zdobienia, stiuki, malowidła ścienne. Tak mówi mi wiceambasador Agnieszka Kowalska. Niezależnie od tego, czy w ambasadzie, czy poza nią, czy ze stiukami, czy też bez nich, 17 województwo też głosuje. Od wyborów do polskiego Sejmu, aż po Hugh Granta, tak potrafi tylko Adam Dąbrowski. Bardzo dziękujemy, dobrego dnia w Londynie. Dziękuję wzajemnie. Autopromocja. Słuchaj, zobacz, tutaj musisz posłuchać tej kasety, tej płyty. To jest taki zespół i taki, zobacz, jak oni świetnie grają. Wyjątkowo, organek na śniadanie w Trójce. Ja nigdy się nie męczyłem sam ze sobą i ostatnio do mnie dotarło, że to jest taka energia, którą chciałem się podzielić. Tylko w tę sobotę po 9 rano Tomasz Organek i jego specjalna audycja muzyczna. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt kupisz 30% taniej. Wybierz z tysięcy produktów. Na przykład za Express Dynamica marki DeLonghi z innowacyjnym systemem spieniania laty krema. Po 30% rabacie zapłacisz tylko 1889 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Co łączy samochody dostawcze Mercedes-Benz?